وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا. Na pale Musa alipomwambia kijana wake, sitoacha kuendelea mpaka nifike zinapokutana bahari mbili au nitaendelea kwa muda mrefu. فَلَمَّا بَلَغَ مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا. Basi wawili hao walipofika zinapokutana hizo bahari mbili walimsahau samaki wao, naye akashika njia yake kaporonyokea baharini. فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا. Walipokwisha pita alimwambia kijana wake, tupe chakula chetu cha mchana, kwa hakika tumepata machofu kweli kwa hii safari yetu. Qala ara'aita idh awayna ila as-sakhrati fa inni nasitu al-huta wa ma ansanihu illa ash-shaytanu an adhkura wa اتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا. Akasema, waona, pale tulipopumzika penye jabali, basi mimi nilimsahau yule samaki, na hapana aliyenisahaulisha nisimkumbuke ila shetani tu, naye akashika njia yake baharini kwa ajabu. قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ فَارْتَدَّا عَلَىٰ آثَارِهِمَا قَصَصًا. Akasema, hayo ndiyo tuliokuwa tunayataka. Basi wakarudi nyuma kwa kufuata njia waliojia. فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا. Basi wakamkuta mja katika waja wangu, tulimpa rehma kutoka kwetu na tukamfunza mafunzo yaliyotoka kwetu. Qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allimta rushda. Musa akamwambia, nikufuate ili unifunze katika ule uongofu uliofunzwa wewe. قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا. Akasema, hakika wewe hutaweza kuvumilia kuwa pamoja nami. وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا. Na utawezaje kuvumilia yale usiyoyajua vilivyo ndani wake? قَالَ سَتَجِدُنِي إِنْشَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا لَكَ أَمْرًا. Akasema, insha Allah, Mwenyezi Mungu akipenda, utaniona mvumilivu wala sitoasi amri yako. قَالَ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا. Akasema, basi ukinifuata usiniulize kitu mpaka mimi nianze kukutajia. Allahu Akbar, Allahu أكبر لا إله إلا الله Na hakika hapana mtu anayejua ya Mwenyezi Mungu ila yeye mwenyewe anapompa kipawa hicho nabii ya mtu mwema. Ewe mtume, simuli ya kuwa Musa bin Amran alimwambia kijana wake, mtumishi wake, mwanafunzi wake, sitoacha kwenda mpaka nifike zinapokutana bahari mbili au basi nitaendelea kwenda tu muda mrefu. Basi Musa na kijana wake walipofikilia pahala panapokusanyika bahari mbili, wakamsahau samaki wao waliokuwa wamemchukua kwa amri ya Mwenyezi Mungu. Akatumbukia baharini, akashika njia yake katika maji. Musa na kijana wake walipofika mbali na pahala pale, na wakaona njaa na machofu, Musa akamwambia kijana wake, tupe cha kukila, hakika tumepata taabu na mashaka katika safari yetu hii. Kijana wake akasema, unakumbuka pale tulipopumzika kwenye lile jabali, basi mimi nilimsahau yule samaki, na hapana alinisahaulisha ile shetani, na hapana shaka samaki yule katumbukia baharini, na mimi hakika najistaajabia kusahau kwangu huku. Musa akamwambia, haya yaliyotokea ndiyo tuliyokuwa tunayataka kwa mujibu wa hikima anayoitaka Mwenyezi Mungu. Basi wakarajia nyuma kwa njia yao ile ile waliojia, wakizifuata nyayo zao mpaka wakafika kwenye ile jabali. Hapo wakamkuta mja miongoni mwa waja wangu waliowema, tuliempa hikma na tukampa ujuzi mwingi kutoka na kwetu. Musa akamwambia yule mja mwema, je, nenda nawe upate kunifunza nami aliyokufunza Mwenyezi Mungu. Akamwambia, utaweza kustahimili kufuatana nami? Na utawezaje kustahimilia jambo lisilopata kukufika mfano wake? Musa akasema, inshallah Mwenyezi Mungu akipenda utaniona mimi ni mwenye kusubiri na mtiifu kwako kwa yote utoniambisha. Yule mja mwema akasema, basi ukinifuata na ukayaona usiyafahamu, usiingie kuniuliza mpaka nianze mimi kukusimulia.